va fi ridicată. Jurnalul de dimineață Europa FM începe acum. Viorica Dăncilă a cerut revocarea lui Narcis Neaga, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Acestuia i se impută întârzieri în realizarea investițiilor. Legea care îi obliga pe copii să-și întrețină părinții, numită Legea Recunoștinței, a fost retrasă de inițiator. Proiectul prevedea pedepse cu închisoarea pentru cei care nu plăteau pensia de sprijin și practica jafurilor de la Sinești, copiată și pe autostrada Sibiu-Deva. Mai mulți șoferi se plâng că persoane necunoscute le-ar fi forțat portierele mașinilor și ar fi încercat să-i jefuiască. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Premierul Viorica Dăncilă îi cere ministrului transporturilor Răzvan Cuc revocarea lui Narcis Neaga de la șefia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. I se impută întârzieri nejustificate în realizarea investițiilor și un slab management al conducerii companiei. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Viorica Dăncilă vrea explicații cu privire la întârzierile de proiectare și execuție pentru tronsoanele 2 și 3 ale autostrăzii Sibiu-Pitești, dar și la întârzierea lansării procedurii de execuție pentru tronsonul 4 al aceluiași proiect. Premierul acuză actuala conducere a Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere că a dezinformat în legătură cu stadiul lucrărilor pentru loturile 3 și 4 ale autostrăzii Lugoș-Deja, asumate a fi finalizate la sfârșitul anului trecut. Viorica Dăncilă a anunțat încă de la începutul lunii iunie la postul public de televiziune că vrea să înființeze un departament la guvern care să monitorizeze activitatea companiei de drumuri. Aici va trebui să luăm niște măsuri foarte stricte și acum am această posibilitate. Au venit și rezultatele întârzieri nejustificate și un slab management al conducerei CNAIR. Astfel, Viorica Dăncilă vrea ca Narcis Neaga să plece de la conducerea companiei de drumuri. Narcis Neaga a mai fost director general al CNAIR timp de 2 ani și jumătate în perioada mandatului de premier al lui Victor Ponta. S-a lăudat cu un tronson de autostradă, lotul 3 Sibiu-Orăștie, în care la doar câteva luni de la inaugurare au apărut crăpăturile. A fost demis pe vremea guvernului Cioloș din cauza că era acuzat de abuz în serviciu. Ulterior, DNA a clasat dosarul. Legea recunoștinței, inițiată de peste 70 de parlamentari PSD, care îi obliga pe copii să-și întrețină părinții, a fost retrasă de inițiator din Parlament. La sfârșitul săptămânii trecute, Viorica Dăncilă a anunțat că executivul și PSD nu susțin inițiativa. Inițiatorii motivau că este nevoie de o astfel de lege din cauza migrației forței de muncă în străinătate și a cazurilor de bătrâni abandonați. Proiectul prevedea și pedepse cu închisoarea pentru cei care din rea credință nu plăteau pensia de sprijin timp de 2 luni. Pe de altă parte, noua lege a pensiilor a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Legea contestată inițial la Curtea Constituțională prevede, printre altele, o creștere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat începând cu 1 septembrie anul acesta și până în septembrie 2021. Ne spune mai multe Liliana Nicolae. Punctul de pensie va crește gradual, ajungând în 2020 la o dublare a pensiilor. De la 1 septembrie însă, punctul de pensie va crește doar cu 15% până la 1265 de lei. Legea stabilește vârsta standard de pensionare, 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet, care cuprinde și perioadele asimilate, este de 35 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Potrivit legii, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și care au născut 3 copii și au crescut până la vârsta de 16 ani, beneficiază la cerere de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare. La reducerea prevăzută se adaugă câte un an în plus, începând cu al 4-lea copil. Totodată, pensionarii de invaliditate, încadrați în gradul 1, au dreptul în afara pensiei la o indemnizație pentru însoțitor de 50% din salariul de bază minim brut pe țară. Opoziția și președintele Iohannis au spus în enumărate rânduri că guvernul nu ar avea bani pentru majorările promise. Însă, în Parlament, legea a trecut fără niciun vot împotrivă. Consiliul Concurenței recomandă ca majorările de prețuri la carburant să fie afișate simultan la toate benzinăriile, astfel încât firmele să nu se influențeze reciproc. Astfel, modificările de prețuri ar trebui afișate în anumite zile și la ore stabilite, explică Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Situația în piața noastră nu e o situație optimă. Da, avem o companie care e foarte mare, care acoperă cam jumătate din piață. Ceilalți, fiind mult mai mici, au tendința să urmeze această companie mare. Ne-am gândit că dacă am obliga companiile să facă toate modificările de preț în același moment. Am rupt pe lanțul ăsta, n-ar mai exista posibilitatea ca cei mai mici să se chideze după ceea ce face compania mai mare și din incertitudinea asta prețurile ar putea să ajungă mai jos. Putem discuta să fie o dată pe săptămână, să fie două ori pe săptămână. Deocamdată propunerea se află în stadiul de dezbatere publică. Recent a fost lansată tot de Consiliul Concurenței aplicația Monitorul Prețurilor pentru Carburanți. Acesta afișează prețurile pentru toate tipurile de carburanți din 7 rețele de benzinării din țară. Audieri în Comisia Parlamentară care se ocupă de anchetarea unor presupuse fraude electorale la alegerile europarlamentare din 26 mai, reprezentanții mai multor instituții, Biroul Electoral Central, Ministerul de Interne și cel de Externe, vor fi chemați în fața aleșilor. Astăzi ar urma să dea explicații în fața Comisiei Parlamentare, Ministrul de Interne și cel de Externe, Laura Dori. Guvernul României, Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul Electoral Central și Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt doar câteva dintre instituțiile care vor fi audiate de Comisia Parlamentară de Anchetă după ce au apărut mai multe suspiciuni de fraudă și alte nereguli la alegerile europarlamentare de anul acesta. Președintele Comisiei, Lia Olguța Vasilescu, le-a solicitat instituțiilor chemate la audieri să nu distrugă documente care au legătură cu alegerile din 26 mai. Comisia va verifica, printre altele, sistemul informatic care a monitorizat prezența la vot, numărul românilor cu drept de vot, dar și nepotriviri între numărul votanților înscriși pe liste și numărul buletinelor de vot din secții. Au fost deja audiate două persoane care au prezentat comisiei de anchetă grafice din care reiese o prezență mare la vot pe liste suplimentare în localități mici din țară care nu sunt zone turistice. Marți urmează să fie audiați ministrul de interne și ministrul de externe sau reprezentanți ai acestora. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Verificările făcute la Poliția Timiș în cazul agentului Cristiana Mariei, ucis la începutul lunii iunie într-o misiune de capturare a interlopului Marcel Lepa, au fost finalizate. Comisia de Anchetă a Inspectoratului General al Poliției Române a propus cercetarea a 9 polițiști din IPJ Timiș, printre ei șeful Serviciului de Investigații Criminale, mai mulți agenți, șeful Poliției orașului Recaș și unul dintre adjuncții șefului IPJ Timiș. Detalii ne aduce de corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Comisia de anchetă a descoperit o serie de deficiențe la nivel de coordonare și comunicare în cadrul Biroului Investigații Criminale. Mai mult, reprezentanții GPR au stabilit că planul misiunii în care a fost ucis Cristiana Mariei a fost realizat la 2 zile după tragicul eveniment și a fost semnat de șeful Serviciului Investigații Criminale, căruia i s-a reținut și o documentare superficială asupra periculozității persoanei urmărite, a lui Marcel Lepa. Documentul a fost apoi datat și înregistrat cu ziua în care a fost ucis polițistul timișan. Mai mult, anchetatorii spun că, deși existau informații legate de comportamentul urmăritului general, acestea nu au fost valorificate corespunzător. În ceea ce privește operațiunea din 2 iunie de prinderea lui Lepa înainte de uciderea polițistului Cristiana Mariei, anchetatorii au stabilit că în cazul operațiunii comunicarea s-a realizat în timp real, dar impropriu, prin WhatsApp, iar agenții de la Serviciul de Investigații Criminale care au acționat nu s-au dotat corespunzător. Niciunul nu își luase o vestă antiglonț, deși exista o dotare a serviciului, și mai mult, doar unul dintre ei avea o armă pe care a și folosit-o ulterior. Polițiștii de la IGPR mai susțin, în documentul de control, că șeful Serviciului Investigații Criminale a preluat inițiativa operațiunii în mod exclusiv și nu l-a informat direct pe șeful IPJ Timiș și nici nu a verificat dacă este necesară intervenția trupelor speciale pentru prinderea lui Marcel Lepa. Ancheta față de toți cei 9 polițiști urmează a fi făcută de structurile Poliției Române. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Practica jafurilor de la Sinești se extinde și pe autostrada Sibiu-Deva. Mai mulți șoferi s-au plâns pe rețele de socializare că persoane necunoscute le-ar fi forțat portierele mașinilor și ar fi încercat să-i jefuiască. Poliția susține că deocamdată nu a fost înregistrată nicio plângere oficială. Lidia Bodilă știe mai multe. Aveți mare grijă, jefuiesc noaptea. Asta a scris pe o rețea de socializare un șofer care spune că a fost la un pas să fie jefuit pe autostrada Sibiu-Deva. La postare au comentat și alți conducători auto. Aceștia povestesc că doi bărbați, unul mai înalt și altul mai scund, se apropie de mașinile staționate purtând lumini pe cap. În felul acesta, victimelor le este greu să le vadă fețele și nu pot oferi ulterior semnalmente polițiștilor. Cei care i-au întâlnit spun că circulă cu un microbus de culoare albă cu geamuri fumurii, înmatriculat în străinătate. Unii dintre șoferi susțin că au sunat la 112 pentru a reclama situația, însă polițiștii spun că până acum nu au înregistrat nicio plângere oficială. Furturi din mașini au fost sesizate și în alte zone din țară, cele mai mediatizate cazuri fiind cele de la Sinești, unde se practica înțepatul roților. Șoferul era nevoit să iasă din mașină pentru a pune roata de rezervă, iar în acest timp hoții furau tot ce se putea din mașină. Polițiștii îndeamnă la prudență și le recomandă șoferilor să își ia toate măsurile de siguranță atunci când trag pe dreapta ca să să se odihnească pe timpul nopții. Lidia Bădilă, Europa FM. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi mai răcuroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi între 21 și 28 de grade. Vor mai fi ploi torențiale și descărcări electrice locale în jumătate de sud a țării și pe arii restrânse. În rest, în Dobrogea și sud-estul Munteniei, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Temperaturile vor continua să scadă și în capitală. Maxima va fi astăzi de 25-26 de grade. Cerul va avea norări temporare, iar probabilitatea pentru averse va fi ridicată. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep a trecut fără mari probleme de noua senzație a tenisului feminin, puștoaica de 15 ani Cori Gauff, și va juca astăzi în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, în timp ce principalele favorite au fost eliminate una după alta. Simona s-a impus cu 6-3, 6-3 în fața revelației momentului și va juca de la ora 15 pe terenul 1 cu chinezoaica de 30 de ani Shuai Zhang, aflată în premieră în sferturile unui turneu de Grand Slam, după ce a trecut în set decisiv de Diana Yastremska. Halep a mai întâlnit-o de 3 ori pe Zhang și a pierdut ultimele două meciuri, jucate însă în 2016. Revenind la partidele de ieri din optim, surprizele s-au ținut lanț. Ashley Barty a fost eliminată de americanca Alison Risky, însă va rămâne lideră mondială după ce și Carolina Plișcova a fost învinsă de compatrioata ei, Carolina Mukova. A fost un meci palpitant de 3 ore și 20 de minute, încheiat cu 13-11 în setul decisiv. Mukova o va întâlni astăzi pe Elina Svitolina, în timp ce Riske o va înfrunta pe Serena Williams, care a trecut lejer de Carla Suarez Navarro. Dublă campioană la All England Club, Petra Kvitova a fost trimisă acasă de favorita publicului, Joanna Konta. Britanica a revenit după ce a pierdut primul set și s-a impus cu 6-2, 6-4. În schimb, în turneul masculin, Djokovic, Nadal și Federer s-au calificat lejer în optim, toți fără să piardă vreun set. Singurul rezultat mai surprinzător a fost eliminarea lui Miloș Raonic de către Guido Pea. Canadianul a condus cu 2-0, însă a pierdut apoi 3 seturi la rând, 8-6 în decisiv, la capătul a 3 ore și 45 de minute de joc. Să mai spunem că Horia Tecău și Jean-Julien Royer au ajuns în sferturile probei de dublu și vor juca astăzi cu columbienii Cabal și Farah, favoriții numărul 2. CFR Cluj debutează astăzi în preliminariile Ligii Campionilor. Ardelenii vor juca de la ora 16 în Kazahstan cu FC Astana, prima manșă a turului întâi. Antrenorul Dan Petrescu spune că toate argumentele sunt în favoarea adversarilor. Lot superior, teren sintetic, experiență superioară dată de cele 4 prezențe în grupele cupelor europene în ultimii ani și faptul că sunt în plin campionat. Dar precizează că fotbalul nu se joacă pe hârtie, iar favoritele nu câștigă mereu. El își avertizează jucătorii că trebuie să intre repede în meci și să se adapteze la suprafața de joc, tactica fiind pe planul al doilea. Astana, echipa la care joacă și Dorin Rotariu, a pierdut două meciuri la rând, însă și-a revenit în weekend 2-0 pe terenul contracandidatei la titlu, FC Tobol. În schimb, amintim, CFR Cluj a pierdut Supercupa României 0-1 cu Viitorul. Da, tenis mult și tenis bun aseară la Wimbledon. Meciuri surprinzător de frumoase pentru suprafața de joc pe care se desfășoară acest turneu. La fete a fost cel puțin, m-am uitat la meciul ăsta de care spuneam, între cehoaicele Plișcova și Mukova. Bă, nu se mai termina. Mi-a dat tapa în foc la paste, adică la modul ăsta a fost, știi? Totul e legat de mâncare. Da, bineînțeles. Da. Și să vedem ce face Simona astăzi. Eu am emoții pentru Simona. De ce? Pentru că Shuai Zhang asta a bătut-o de două ori bine acum 3 ani, dar e ațoasă, cum se zice. E de aia care nu se lasă și e genul de jucătoare care o irită pe Simona. Că ați văzut că Simona, în general, cedează când aia de dincolo de fileu nu se lasă, domnule. Le tot returnează și atunci încearcă ea să facă diferența. Și când încerci să faci diferența, ești supus... Deci picătura chinezească. Și, exact. Mi-e frică de picătura chinezească, dar... Să sperăm că Simona va ieși cu bine și din încercarea asta, pentru că are un culoar bun. Până la urmă, această jucătoare este pentru prima oară într-un sfert de finală de Grand Slam, deci are toate aturile Simona să meargă în semifinale. Eu zic că dacă a scăpat de Barty, se duce până la final. E Joanna Konta în mare formă și e pe teren propriu. Na, o ovaționează întreaga arenă la fiecare meci. Ea e, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta în pole position. Și să nu uităm de Serena, care ar putea fi la ultimul Grand Slam al carierei câștigat, mă refer. Da. Da, să vedem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Dezbaterea prinse pentru prima piesă. Mulțumim pentru toate propunerile pe care le-ați făcut la 0372069599. Au câștigat anii 90. Master!